เรื่องทานของคนเห็นใจตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดพี่น้องผู้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมสายทานศรัทธาร่วมขบวนบุญในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ที่นี่ตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งหมดที่มีในโลกเพราะว่าการที่ท่านทั้งหลายถวายทำบุญวันนี้เป็นสังฆทานเพื่อจะสร้างสังฆารามอารามแห่งหมู่สงฆ์ซื้อที่ดินครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างแก่พระสงฆ์แก่พระศาสนาทั้งโลกอาตมาเป็นตัวแทนทั้งของหมู่คณะและก็เป็นตัวแทนของพระสงฆ์ที่มีอยู่ในโลกในทิศทั้งสี่ขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาเป็นภาคภาษาไทยเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจได้บุญด้วยได้กุศลด้วยเชิญท่านทั้งหลายที่พนมมืออยู่วางมือเสียวางมือลงในตักนั่งให้สบายสบายครับอย่าให้มันเกิดอาการเครียดอย่าให้ร่างกายตึงเครียดให้จิตใจนี่ก็ผ่อนคลายร่างกายก็ไม่ให้มันเครียดทำใจเย็นเย็นให้ใจเป็นบุญตั้งอกตั้งใจฟังแม่แกทำความเข้าใจก่อนสักเล็กน้อยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้กุศลส่วนบุญนั้นพี่น้องได้บุญได้มาตั้งแต่หลายวันนะบุญได้ก่อนกุศลไม่แน่บางทีอาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกับกุศลนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะชื่อมันคล้องจองกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกฝาแฝดบุญถ้าจะถามว่าบุญนี่คืออะไรเนี่ยอาจจะหาคำตอบยากถ้าไม่มีกุศลกุศลนั้นมาจากภาษาบาลีว่ากุสโลภาวะแปลว่าความฉลาดความเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวบุญนั้นว่าโดยสภาพสภาวะแปลว่าความบริสุทธิ์ใจความเบิกบานใจความเอิบอิ่มใจความดีใจดีใจเป็นบุญแต่ใจดีต่างหากนะบางคนดีใจอาจจะใจยังไม่ดีก็ได้แต่ถ้าใจดีนี่มันจะเป็นกุศลถ้าดีใจเป็นได้เพียงบุญคนเราเกิดมาเนี่ยเคยดีใจกันเคยหัวเราะแล้วก็เคยร้องไห้เคยเสียใจดีใจเกิดขึ้นเสียใจก็หยุดไว้ก่อนพอเสียใจเกิดขึ้นดีใจก็ตายไปความดีใจนั้นจักเป็นบุญแต่ถ้าใจดีใจประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ทุกเมื่อนั้นเป็นกุศลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงในเรื่องนี้กลัวจะสับสนก็ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ที่แสวงบุญนี่ท่านได้บุญอาตมาบอกว่าได้บุญได้บุญตั้งแต่เมื่อวานได้บุญตั้งแต่เริ่มคิดพ่อใหญ่ชื่นแล้วก็หลวงพ่อชัยศรีของเราเนี่ยคงจะได้บุญก่อนเพื่อนคืออาจจะคิดก่อนเพื่อนแล้วจึงไปชวนเพื่อนมันเริ่มที่ใจเรียกว่ามโนกรรมคือการกระทำของใจใจได้คิดดีเสียก่อนแล้วจึงพูดออกมาดีๆเป็นวจีกรรมที่ดีแล้วก็มาสู่กายกรรมสู่การกระทำสภาพแห่งบุญหมายถึงความบริสุทธิ์ใจความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจทีนี้บุญนั้นว่าด้วยเหตุความหมายฝ่ายเหตุหมายถึงการกระทำพูดคิดสิ่งที่ดีที่งามไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นคือเหตุที่จะเกิดบุญขึ้นมาทีนี้ว่าโดยผลแห่งบุญก็คือความเป็นสุขความสะดวกความสบายได้ดังอกได้ดังใจไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเรียกว่าบุญโอ้ยบุญเพิ่นหลาย เพิ่นจังได้จังสั่นเพิ่นจังเป็นจังซี่นี้เรามองส่วนผลผลส่วนนี้จะเกิดมาได้มันต้องสร้างเหตุดังคำกล่าวที่ว่ายาที่สั่งวัปเตพิชังตาที่สั่งลัพเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นการหว่านพืชนั้นเป็นเหตุผลแห่งพืชนั้นนะเป็นฝ่ายผลกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังเมื่อบุคคลทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วทีนี้มันก็จะมีปัญหาสับสนนิดหนึ่งว่าพอทำเหตุปุ๊บก็อยากได้ผลปั๊บตรงนี้ใจร้อนเมื่อไม่ได้ดังใจก็พานพาโลเข้าไปอีกโอ้ไม่มีบุญมีอะไรเพราะนั้นบุญนั้นฝ่ายที่เป็นมโนกรรมที่คิดว่าจะมาทำบุญกันนี่มันได้เริ่มขึ้นในใจก่อนแล้วบุญได้แล้ววันนี้ตื่นขึ้นมาก็พร้อมกับบุญเลยทุกท่านตื่นขึ้นมาตั้งใจเหลือเกินมาทำอะไรต่ออะไรเตรียมตัวเตรียมใจว่าวันนี้จะเดินทางไปทำบุญนั้นท่านทั้งหลายบุญเกิดแล้วได้บุญแล้วส่วนกุศลนี้ยังอยู่กุศลนั้นแปลว่าความฉลาดกุศโลภาวะเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเพราะนั้นความจำเป็นที่สุดก็คือการจะต้องฟังหาความรู้ความเข้าใจในทางหลักธรรมท่านไปทำบุญทำทานอะไรก็ตามมากๆถ้าท่านไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าใจกลับไปยังไม่ชื่อว่าท่านได้กุศลท่านได้เพียงบุญแต่บุญนั้นส่งไปไม่ไกลนักถ้าไม่ได้กุศลบุญจะส่งไปถึงสวรรค์จบแต่ถ้าได้กุศลบุญจะกุศลจะส่งไปไกลจนข้ามล่วงโอคะสงสารไกลแปลว่าสามสิกขาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยก็ได้มาจากสันสกฤตว่าศึกษาไตรสิกขาแปลว่าการอบรมฝึกฝนอบรมสามระดับศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่รวมแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นั้นคือตัวพรหมจรรย์คือตัวศาสนาพุทธทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจศีลสมาธิปัญญาไม่เข้าใจอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเรียกว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโคพรหมจริยังที่สุดทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือรวมพรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นชื่อของศาสนาคำว่าศาสนามีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ถึง10แห่ง 21,926 หน้า45เล่มในพระไตรปิฎกท่านไปอ่านดูเถิดฉบับเป็นภาษาบาลีล้วนๆคำว่าศาสนังศาสเนมีไม่ถึง10แห่งอาตมาค้นรวมไว้ไม่ถึง10แห่งนอกนั้นท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์เวลาได้รับสาวกตรัสรู้เป็นพระอรหันต์60รูปแรกๆท่านส่งไปประกาศท่านก็บอกว่าไปประกาศพรหมจรรย์ไม่ได้บอกว่าไปประกาศศาสนาพรหมจริยังประกาศเสถะเธอจงพากันไปประกาศพรหมจรรย์ทีนี้อะไรคือพรหมจรรย์ก็บอกว่าอริยอัตถังคิโกมัคโคพรหมจริยังคือมรรคมีองค์8อันประเสริฐนี่แหละคือตัวพรหมจรรย์ในจำนวนมรรคมีองค์8นั้นย่อลงแล้วได้3สัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริความครุ่นคิดตั้งใจปรารถนาอย่างถูกต้องนี้เป็นส่วนของปัญญาสิกขาต่อมาก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบกระทำการงานชอบพูดจาชอบสามอันนี้ก็มาเป็นศีลสิกขาเหลือนั้นอีกสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มาเป็นจิตสิกขาหรือว่าสมาธิสิกขารวมกันเป็น8 เสร็จแล้ววิทยาลัยไตรสิกขาก็แปลว่าสถานที่ห่วงหาอาลัยห่วงใยผูกพันอยู่ในความรู้ความเข้าใจในอริยมรรคมีองค์8ในไตรสิกขาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราจักรู้หรือไม่รู้ก็ตามปัจจุบันนี้สังคมของเรามีปัญหาอย่างลึกซึ้งรุนแรงแหลมคมแล้วก็เข้มข้นจนเกินกว่าสติปัญญาระดับพวกเราธรรมดาที่จะเข้าใจได้ทะลุปลุกปองปัญหาแม้แต่ความปลอดภัยในชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ก็หาโอกาสปลอดภัยที่จะเกิดมาเป็นคนได้ยากอาจจะถูกฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องด้วยน้ำมือของแม่ทั้งหมดนั้นเพราะโลกขาดแคลนศีลธรรมขาดแคลนไตรสิกขาขาดแคลนอริยมรรคพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาตริปุตตมหิติโพอาคาโตแม่จะเพ่งจ้องฆ่าลูกได้อย่างรุนแรงลูกทั้งหลายก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่จะฆ่าลูกเพราะขาดแคลนศีลธรรมนี้รุนแรงมากโลกปัจจุบันนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานานาประการการที่เราทั้งหลายได้เกียรติส่วนเฟ้อส่วนเกินที่มีอยู่ส่วนไม่ถึงกับเดือดร้อนมาร่วมกันกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หล่อเลี้ยงธรรมจันหลงโลกพัดดุงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมหล่อเลี้ยงธรรมพัดดุงคุณภาพของมนุษย์ให้มนุษย์มีคุณภาพมีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนั้นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นการกระทำตนเองที่ชนะโลกทั้งสองการที่ท่านทั้งหลายได้เอาทรัพย์สมบัติมารวมกันวันนี้21,160บาทมันอาจจะน้อยสำหรับเศรษฐีแต่มันมากที่จะประมาณค่าไม่ได้สำหรับพวกเราพระพุทธเจ้ากล่าวว่าการให้ทานของคนเข็นใจแต่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธามีค่าอันมหาศาลนับประมาณไม่ได้นัตถิจิตตังปสันนัมหิอัปปกานัมมทักขิณาเมื่อจิตใจเขาเริ่มใส่แล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีแต่เศรษฐีที่ให้ทานมากๆตนเองมีความเลื่อมใสน้อยแม้จะให้มากคุณค่ามันก็น้อยดังที่อาตมากล่าวว่าเงิน200,000เนี่ยท่านมาไม่ได้ท่านฝากมาเหมือนกับเงินบาท2บาทพวกเราฝากคนอื่นไปมันไม่มีค่าในใจเท่ากับเงินเล็กๆน้อยๆของคนเข็นใจอันนี้จะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเอาไปคิดมันจะมีค่ามากในการมาทำบุญของเราในวันนี้อาตมามักจะพูดบ่อยๆว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากก็เป็นพิษอยู่ภายในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มน้ำในมหาสมุทรมากแต่ไม่สามารถเอามาดื่มกินได้น้ำในบึงในบ่อเล็กๆในรอยควายยามหิวกลางทุ่งเป็นแนวใดกินได้นะในรอยควายน้ำในมหาสมุทรในทะเลมันเค็มทรัพย์นั้นเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเพียงอุปกรณ์ทรัพย์ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิตชีวิตไม่ใช่ดิ้นรนมาเพียงเพื่อจะมาหยุดอยู่ที่ทรัพย์ทรัพย์จะเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือเอื้ออำนวยความสะดวกสะดวกในการทำชั่วก็ได้สะดวกในการทำดีก็ได้ทรัพย์คนชั่วจะเอื้ออำนวยในการทำชั่วขยายตัวความชั่วทรัพย์คนชั่วมีมากจะทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาเองเขามีทรัพย์มากเขาจะดูถูกมนุษย์ทั้งหลายเหมือนไม่ใช่คนเขาจะทำอย่างไรกับคนไหนก็ได้จ้างไปฆ่าคนก็ได้อันนั้นเรียกว่าทรัพย์คนชั่วเป็นพิษอยู่ภายในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุจคันส่วนทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามเพื่อกระทำสิ่งที่ดีที่งามเป็นอุปกรณ์จะนำคนนั้นไปถึงคุณค่าอันสูงส่งของมนุษย์เมื่อกี้ท่านอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีเราก็ฟังไม่รู้ซึ่งจะต้องแปลคนเราเกิดมาในโลกเนี่ยมีความปรารถนาในโลกก็เหมือนกันหนึ่งอยากรวย สองอยากสวยงามมีอยู่บ่ผู้อยากขี่ไล่นี่ทำบุญย่างได้ซาตูเด้ออยากให้ผู้ใดขี่ไล่เกินผู้ขาเด้อได้ที่หนึ่งในการขี่ไล่มีอยู่บ่มีแต่คนอยากสวยนอกจากอยากสวยอยากรวยแล้วก็ยังมีเสียงดีๆขันร้องเพลงขึ้นให้คนฟังเฮาผู้เดียวอ๋อแล้วเนาะคนไกลเขาหูตั้งขึ้นหมดแล้วฉันเสียงก็อยากจะดีรูปก็อยากจะสวยร่ำรวยก็อยากจะร่ำรวยนอกจากรูปสวยแล้วก็ยังอยากจะมีผิวพรรณดีเมาได้เละๆกำกำผวาตรงนี้นอกจากนั้นก็อยากจะมีหน้ามีตาอยากจะเป็นใหญ่ไปไหนให้เป็นใหญ่สุโรโหติทิสัมปติไปสู่ทิศสาภาคใดๆให้ได้เป็นใหญ่เป็นผู้แก้วกล้าในทิศไปไหนมีคนรู้จักสามารถผู้แทนให้มีคนเลือกได้เป็นเจ้าเป็นนายเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นความปรารถนาในโลกมนุษย์พระท่านสวดเมื่อกี้ว่าสุวรรณตาสุสรตาสุสันธานังสรูปตาอธิปัตยังปริวาโรสัพเมเตนลปฏีจักเป็นพันเบาอีหยังบ่หูจักนำพอต้องกันเบิ้ลมูนี่ครบๆเนี่ยเมื่อกี้สุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณดีสุสรตาซุ้มเสียงไพเราะสุสันธานังรูปทรงงดงามสุรูปตามีรูปสวยอธิปัตจังได้เป็นใหญ่ปริวาโรมีบริวารมากสัพเมเตนะลัพติได้ย้อนบุญเห็นปะเขาบอกภาษาเฮาว่าทั้งเบิดหันได้ย้อนบุญนั่นส่วนผลมันสัพเมเตนะลัพติได้ย้อนบุญคือแก้วองค์หายระหว่างรูปขน้อยมีชิปคนดีวัชุคนดีย้อนบุญระหว่างขน้อยเชื่อว่าบุญมีอีหลีมีแขกเราตายไปแล้วแก้วหายนั่นแหละภาษาบาลีว่าสัพเมเตนะลัพติได้เพราะได้เพราะบุญได้ย้อนบุญหลังจากนั้นท่านก็ไล่ต่อไปเองประเทสรัสสังอิสริยังจักวาตติสุขังปิยังเทวราชัมปิธิเพสุสัพเมเตนะลัพติได้เป็นใหญ่ในประเทศชาติคือพระเจ้าแผ่นดินหรือนายกรัฐมนตรีประเทศรัสสังอิสริยังจักรวัตติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิของโลกเทวรัชชัมปิทิเพสุได้เป็นใหญ่แก่หมู่มวลเทพพยดาทั้งหลายที่ครองราชสมบัติอันเป็นทิพย์สัพเมเตนะลัพติก็ได้ย้อนบุญอีกท่านก็ได้เพิ่นว่านั่นบ่แปลก็เลยบ่ฮู้มันภาษาเฮานั่นต่อมาก็มาถึงคำว่ามนุสิกาจะสัมปติเทวโลเกจะยาลติยาจะนิพพานสัมปติสัพเมเตนะรัพติมนุษย์สมบัติที่ท่านปรารถนาอะไรเล่าในโลกที่สุดปรารถนาในโลกมนุษย์เนี่ยสวรรค์สมบัติที่ท่านปรารถนายิ่งใหญ่กว่าปวงเทพนิพพานสมบัติถึงที่สุดสัพเมเตนะรัพติได้นอนบุญทางกระไดว่าสัตคำแปลภาษาลาวเขาว่าได้ย้อนบุญเงินควมองหายดีแท้ๆดีย้อนบุญลาวาอาตมาจำคำนี้จำองหายองหายแกตายไปแล้วแกบอกว่าประเทศเวียดนามเป็นตกเป็นเมืองขึ้นตอนรบกับฝรั่งเศสแกบอกว่าเขาไล่จับทหารไล่จับคนไปเป็นทหารแกวกับเชเอาไปเป็นทหารแกวไปรบกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ไล่จับเอาไปเป็นทหารฝรั่งเศสครับบ่พากันอยู่หนีย่างมานำดงน้ำปลาชิบแปดมือหอดชวันนเขตหอดทาแขกเดินมาจากเมืองยวน18วันแกครับมาถึงฝั่งแม่น้ำโขงข้ามประเทศไทยบ่มีหยังมาหอดประเทศไทยมีแต่โตหล่อนจอดเสร็จแล้วทำอย่างไรรับจ้างหาบของกระบุงหูฉีฉายนะว่าชัยคางละหาชิบหมื่นแล้วก็ตั้งแต่ปังข่าวสารขึ้นไปหอดหัวแม่คานพุ่นอีกเต็มยางเมืองชกลอากาศวานอนอากาศปานรถชิบหล่อนะว่ารับจ้างหาบได้หันความทุกข์ของเรานะต่อมามีลูกแม่เมียขน้อยเฮ็ดผาปลาเฮ็ดกองบุญชิบเก่ากองนะว่ากระถิ่นนี่ก็เป็นชาวกองแล้วนะว่าลูกขน้อยมีเท่าไรดีบัดดีหงอนบุญบุญมีอีลีมีแท้ๆบ่ท่านได้ตายก็มีเดียวแก้วหายให้เราตายไปแล้วถูกกันก็ว่าจะมาเห็นกันไม่ได้เห็นกันเป็นอันว่าถูกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่อาการจะมาเป็นโยมแกมาทำสวนอ้อยขายไม่รู้ถูกชะตากันยังไง หาอ้อยมาขายมาเห็นอาตมาเนี่ยแกไม่ให้ซื้อหรอกเอาไปกินโหลดอาจารย์หมวยจะมาเอิ้นอาจารย์หน้าเป็นโยมคือกันหมดอาจารย์โหลดหน้าเดียวนี่ว่าฉันเว้าเนี่ยไหนมามันเป็นตะฟังบัดละเป็นอาจารย์คอยโหลดเจ้าหันละตอนแล้วอาตมาก็บวชแกก็ยังถือเป็นอาจารย์แม่ลูกเต้าแกรวยหมดอยู่เมืองสกลลูกเปิดร้านอาหารต้นไผ่หรืออะไรเนี่ยไปกินโหลดเงินลูกชายขน่อยเนี่ยง่ายมันจะไปกินโหลดจังไรบ้างอันนี้เล่าให้ฟังหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าบุญเนี่ยพวกเรามองในแง่ผลเราก็จะเห็นทีนี้อาตมาอยากจะบอกว่าแม้จะเป็นจำนวนน้อยแต่มันเป็นทรัพย์ของคนดีเราทั้งหลายเก็บหอมรอมริบมาด้วยความบริสุทธิ์ซื่อตรงไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดมาทำบุญมาทำทานเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีใครบังคับมาด้วยความเลื่อมใสท่านจงคิดว่าทรัพย์ของท่านมีคุณค่ามากการให้ทานของคนเข็นใจเมื่อให้ด้วยความเลื่อมใสยิ่งแล้วหาประมาณค่าไม่ได้ในสมัยพุทธเจ้ามีคนประหลาดคนหนึ่งขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าอนุรุทธะช่วงหลังมาได้บวชเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าบวชมาแล้วเป็นผู้มีตาทิพย์มองออกไปเห็นโลกทั้งหลายเนี่ยในสุริยะจักรวาลเป็นพันโลกกธาตุด้วยตาอันเป็นทิพย์เหมือนดูมะขามป้อมในฝ่ามือตอนเด็กๆเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนก็จะมีพี่เลี้ยงเพราะว่าเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดินเป็นกุมารน้อยๆไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นการพนันเล่นเอาขนมกันตามภาษาเด็กแพ้สู้เขาไม่ได้ก็บอกพี่เลี้ยงเราไปเอาขนมมาเราแพ้เขาแล้วเล่นสกากันเล่นสบ้ากันเล่นมากเล่นทอยกองกันเล่นยอดล้มกันเล่นแพ้ตลอดบอกไปเอาขนมมาแพ้แล้วเอามาเท่าไหร่หมดมันแพ้เขาสุดท้ายขนมในครัวในห้องเครื่องวังหลวงหนุนหมดบอกไปเอาอีกแม่ก็เลยบอกพี่เลี้ยงบอกว่าขนมไม่มีไม่มีอีกแล้วพี่เลี้ยงก็ไปบอกกับอนุรุทธกุมารว่าพระลูกเจ้าขนมไม่มีบอกพระแม่เจ้าบอกว่าขนมไม่มีอนุรุทธกุมารบอกว่าไปเอาขนมไม่มีนั่นแหละมาเกิดมาไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีบ้ามันสัวปานี่ตัวลูกกูบ่หูจักหอดบ่มีว่าซั่นไม่รู้จักคำว่าไม่มีเพราะเราเอาใจเกินไปหรืออย่างไรจำเราจะสอนให้ลูกเราได้รู้จักคำว่าไม่มีก็เลยเอาหม้อเปล่าๆเนี่ยเอาฝาครอบบ่มียั้งอยู่ในนี่ไปนี่แหละขนมไม่มีเจ้าอนุรุทธกุมารได้หม้อแล้วก็จะเอาไปให้เขาเล่นแพ้เขาก็ไปเปิดหม้อขนมขึ้นขนมเต็มหม้อหอมกุ้มเลยอ๋อคือหอมเทวีไปสั่นขนมบะหมี่นี่คือหอมกุมูหนองไปสั่นขอกินดูหน่อยก่อนที่จะใช้เขาเนี่ยเอามากินกินแล้วมันอร่อยมากเลยก็เอาขนมนี่ให้คู่พนันเสร็จก็กลับไปบ้านงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปคืบตีนไปตามภาษาเด็กหน่อยไปไห้แม่บอกว่าแม่ไม่รักฉันเลยแอบกินคนเดียวหมดขนมอร่อยพึ่งจะได้กินวันนี้ขนมไม่มีไปสั่นแต่พี่จะเอาไว้ใส่จังบปันคอยกินเนี่ยมันจะแซ่บแท้นี่พระสันแม่วันไหนอ่ะนี่ขนมไม่มีนี่หนูยังถือมาเหลือเนี่ยให้แม่มันยังไงเราเอาหม้อเปล่าไปแล้วขนมมันมีอย่างไรวันหลังมาเนี่ยเจ้าอนุรุทธกุมารเนี่ยไม่ได้ขออะไรขอกินแต่ขนมไม่มีนี่แม่พระสันคอยอยากขนมบ่มีพระสันเอาไม่คอยอีกแม่แม่ว่าบ้ามันจังใดหนอพระสันก็เอาหม้อเปล่าใส่ฝาปิดยื่นให้พอเปิดขึ้นมันมีเรื่องนี้เป็นเหตุอัศจรรย์มากสุดท้ายท่านก็ได้บวชเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งขี่ข้านเฮ็ดนาพระเจ้าแผ่นดินก็เฮ็ดนาได้ตะกี้ตระกูลพุทธเจ้าตระกูลทำนาลงชื่อว่าสุโธธนะโคโตธนะคณิโตธนะสุโกธนะไอโอธนะโอธนะน่ะแปลว่าข้าวสุดทีนี้ก่อนที่จะมาถึงวันนี้อันนี้เป็นบุญส่วนที่เป็นผลส่วนที่เป็นเหตุเราไม่สามารถรู้เลยว่าท่านทำบุญอะไรจึงไม่รู้จักคำว่าไม่มีย้อนหลังไปไกลมากสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐุมตระ ท่านผู้นี้ได้เกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนพวกเราเนี่ยเมื่อยังมีกิเลสตัณหากระทำบาปบ้างทำบุญบ้างขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตามกรรมแต่ชาตินั้นท่านเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากไร้ที่สุดเป็นคนเข็ญใจเมื่อมีความยากไร้ก็ไม่เคยคิดในเรื่องบุญในเรื่องกุศลที่เกิดมายากจนเนี่ยมันก็จนเพราะไม่มีบุญอยู่แล้วคนเราสังเกตจนนั้นที่ทำบาปเนี่ยเรามักจะเอาความจนเป็นเครื่องมือเป็นเงื่อนไขอ้างที่จะทำบาปโว้ยจะไปทำบุญทำทานได้เนี่ยได้บ่มีอยู่มีกินจะไปวัดไปว่ามันจะได้กินหยังไทข่อยนี่นี่นี่นี่นี่เอาความจนมาเป็นเครื่องอ้างวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นกลางค่ำกลางคืนทำบาปทำกรรมท่านผู้นี้เกิดมาเป็นคนยากไร้สองผัวเมียรับจ้างเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าขายหญ้าให้เศรษฐีพอได้ซื้อข้าวกินเศรษฐีมีช้างมีม้าเยอะสมัยก่อนเขาไม่มีรถยนต์เขาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเขาใช้หญ้ามากที่สุดบังเอิญว่ามีเพื่อนเป็นบัณฑิตเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมคนนี้เป็นคนไม่ดูถูกคนเอาง่ายๆว่ามันเป็นธรรมดาของคนเรานะถ้าไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วเนี่ยย่อมคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงเพื่อนเหมือนอย่างพ่อใหญ่ชื่นเหมือนอย่างทุกๆคนถ้าเห็นว่าอะไรดีงามมันคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงเพื่อนถ้าว่าสิ่งนี้มันจะดีสิ่งนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลคิดถึงอยากจะให้ทุกคนได้บุญด้วยบัณฑิตหนุ่มคนนี้มีเพื่อนกับผู้ขตะคนยากไร้คนนี้วันนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวารเป็นจำนวนพันเข้ามาอยู่ในอุทยานใกล้ๆเมืองบัณฑิตคนนี้ก็ขนขวายบุญการขนขวายบุญนี้ก็ได้บุญอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเวยาวัจจะใหม่ไปหาเอิ้นหาส่วนหมู่ทำบุญคือพญายเสือนไปหาส่วนผู้นั้นผู้นี้ได้บุญตั้งแต่ไปชวนนี่เรียกว่าปุญเวยาวัจจะใหม่กุศลบุญอันเกิดจากการช่วยขนขวายกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญได้นี่ส่งไปหาส่วนหมู่นี่ก็ได้หมอบัณฑิตนี่ก็คิดว่าเราอยากจะให้เพื่อนของเราที่ยากไร้เนี่ยได้บุญบ้างเขาทุกข์เขายากเขาลำบากตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาไม่มีบุญไม่ได้เคยทำไว้ก่อนก็เลยไปชวนเพื่อนไปชวนคนอื่นว่าผู้ใดจะเลี้ยงพระบ้างมหาสังฆทานหมู่พร้อมเพียงกันพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารอรหันต์นี่เป็นพันๆผู้ใดจะเลี้ยงวันนั้นบางคนก็ขอจองร้อยองค์บางคนขอร้อยองค์บางคนขอสิบองค์บางคนก็ห้าองค์บางคนก็ห้าสิบองค์แต่ว่าท่านซื่อๆบ่ได้ฟังเทศบ่ได้กุศลได้แต่บุญยังสิเวียนไปหานรกไว้ๆหันซ้ำพระพุทธเจ้าว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำการให้ทานธรรมดาเนี่ยให้เป็นกือกว่าตามถ้าไม่เข้าใจเวลามาพามให้ทานมากกว่าเราแต่ไม่ได้สนใจที่จะฟังธรรมบัณฑิตคนนี้สงสารเพื่อนผู้ยากไร้ก็เลยไปอ่อยบอกว่าเพื่อนเอ้ยชาวบ้านชาวเมืองเขาจะ